do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. No, zgadzamy się, że gorąco jak diabli, ale mam przed sobą prognozę pogody i widzę Węgry. Co by o nich nie mówić? Może by człowiek skoczył, a tam 41. Połączymy się dzisiaj z IMGW, porozmawiamy, popytamy. Nie jedyny, nie najważniejszy to temat w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, ale bez pogody ani rusz. Czwarta, najważniejsze informacje w serwisie i Michał Przerwa. Katastrofa wojskowego samolotu szkoleniowego w Gdyni. Pilot nie żyje. Sejm za ustawą o wsparciu sił zbrojnych, policji i straży granicznej na wypadek zagrożenia państwa. Jest śledztwo w sprawie wypadku w kopalni Rydułtowy, do którego doszło wczoraj rano. Katastrofa wojskowego treningowego samolotu Bielik. Maszyna spadła na płytę lotniska Kosakowo pod Gdynią. Pilot zginął na miejscu, mówi inspektor sił powietrznych generał Ireneusz Nowak. Pilot, major, który pełnił funkcję zastępcy dowódcy eskadry lotniczej, poniósł śmierć na miejscu, nie podjął próby katapultowania się. Dlatego mówię, że to jest bardzo ciężki dzień dla nas wszystkich lotników. Ja osobiście jestem zdruzgotany tą wiadomością. Pilota znałem osobiście od 10 lat. Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane. Bielik to polska nazwa włoskiego odrzutowego samolotu szkolnego służącego do nauki pilotom Sił Powietrznych Rzeczpospolitej. Marszałek Sejmu musi poinformować prokuraturę o uchyleniu immunitetu posła Marcina Romanowskiego. Po południu decyzję w tej sprawie w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości podjął Sejm. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar mówił rano w Polskim Radiu, że kolejne kroki należą do marszałka i prokuratury. Potem może dojść do aresztowania posła, na co zgodzili się posłowie. Najpierw marszałek Sejmu musi poinformować prokuraturę formalnie o uchyleniu immunitetu. Nie wiem, jak to wygląda po stronie marszałka, kiedy marszałek to wyśle. I dopiero później prokuratura podejmuje działania z policją w kontekście zatrzymania, przesłuchania i następnie ewentualnego wniosku o tymczasowe aresztowanie. Tak zakładam, że prokuratura ma pewnie przygotowany jakiś dalszy scenariusz. Ja w takie rzeczy naprawdę nie wnikam. Uważam, że to nie jest moja rola. Prokuratura chce postawić Romanowskiemu 11 zarzutów. Śledztwo ma związek z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, który nadzorował. Sejm uchwalił ustawę o wsparciu sił zbrojnych, policji i straży granicznej na wypadek zagrożenia państwa. Za było 401, przeciw 17, tyle samo posłów wstrzymało się od głosu. Ustawa przewiduje, że w pewnych okolicznościach użycie broni niezgodnie z zasadami nie będzie przestępstwem. Wyłączenie ma dotyczyć odparcia zamachu na życie, zdrowie albo wolność własne albo innej osoby. Poseł klubu PSL Stefan Krajewski mówi, że prawo musi stać po stronie żołnierzy i funkcjonariuszy zabezpieczających granice. Ci, którzy strzegą granic, czyli Straż Graniczna, wojsko, policja, musi być wzmacniane i muszą mieć pewność, że decyzje, które podejmują czasem w ułamkach sekund, mogą czynić to w sposób zgodny z prawem i też oczywisty. Razem z posłami koalicji rządowej głosowała także większość posłów opozycji. Marek Ast z klubu PiS mówi, że w tej sprawie najważniejsze jest dobro żołnierzy i funkcjonariuszy. Po to właśnie są żołnierzami, po to po prostu otrzymują broń i uprawnienia do jej użycia, aby w chwilach zagrożenia z tej broni mogli skorzystać. Ustawa trafi teraz do Senatu. Gliwicka prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie wypadku w kopalni Rydułtowy, do którego doszło wczoraj rano. Ma ono pomóc ustalić przyczyny i okoliczności katastrofy. Śledztwo prowadzone jest w sprawie sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób, mającego postać wstrząsu wysokoenergetycznego. Zginęła jedna osoba, druga jest poszukiwana, a 17 innych doznało uszczerbku na zdrowiu. Jak ustalili śledczy, wstrząs wystąpił o 8.16, 1200 metrów pod ziemią. W zagrożonym rejonie znajdowało się 78 górników, z których większość zdołała się wycofać. Wczoraj w godzinach wieczornych jednego z pracowników udało się odnaleźć. Lekarz stwierdził jego zgon, natomiast drugi z górników jest poszukiwany. Relacjonowała Joanna Opas. Około 2000 leśników wzięło udział w Warszawie w proteście przeciw polityce rządu. Manifestację zorganizował Związek Leśników Polskich w Rzeczpospolitej Polskiej, do którego dołączyły związki zawodowe działające w lasach państwowych. Sprzed kancelarii premiera uczestnicy przeszli przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Tomasz Zagrobelny, zastępca przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ Solidarność. Nasze postulaty, przede wszystkim wycofać to moratorium z 8 stycznia o wyłączeniu w 10 lokalizacjach. Przywrócenie godności zawodowi leśnika. Domagamy się także odwołania, no niestety niekompetentnych urzędników, pani minister Pauliny Henning-Kloski i pana Mikołaja Dorożały. My nie jesteśmy zamknięci na dialog, ale autentyczny dialog. Natomiast nie godzimy się na dyktat NGO-sów, nie godzimy się na dyktat Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Panie ministro, czyje interesy wy reprezentujecie? Lobbyści! Związkowcy domagają się m.in. wycofania moratorium ograniczającego albo wstrzymującego wycinkę drzew na terenie 10 lokalizacji w Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie czwartej. Powoli rozkręcamy się w popołudniowej audycji i słuchamy sportu. Norbert Michalak. Dzień dobry. Na początek tenis i wielkosztemowy Wimbledon. Trwa pierwszy półfinał w turnieju panów. Broniący tytułu Hiszpan Carlos Alcaraz gra z Daniłem Miedwiediewem. Pierwszego seta wygrał Miedwiediew 7-6. W drugim półfinale, który także zapowiada się bardzo ciekawie, Włoch Lorenzo Musetti zagra z Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Słoweński kolarz Primoż Roglic, trzykrotny zwycięzca Vuelta Espania, wycofał się z Tour de France. Wczoraj podczas 12 etapu Roglic upadł ponad 10 km przed metą. Szczegółowe badania lekarskie skłoniły jego zespół do podjęcia takiej decyzji. Wyścig zakończy się 21 lipca. Piłkarskie Mistrzostwa Europy w Niemczech zbliżają się do końca. Za nami 50 meczów, z których 15 zakończyło się remisem. Wielu ekspertów narzeka na poziom rywalizacji. Podobnego zdania jest były reprezentant Polski, Roman Kosecki, który podkreśla, że wiele drużyn gra schematyczny futbol. Wygląda to czasem jak gra w PlayStation, po prostu trenerzy wymagają pewnych takich schematów. Broń Boże, nie kiwać, tylko przyjął, oddał, a widzimy, że zawodnicy w Hiszpanii, czy nawet w Holandii, tak, poprawda, czy same, jak tylko potrafią zrobić przewagę 1-1, to od razu jest to po pierwsze i ładne, i daje też drużynie duży handicap, duży plus. Finał, w którym Anglia zagra z Hiszpanią w niedzielę o 21:00. Więcej o Mistrzostwach Europy za godzinę w studiu Euro. Jak na razie idzie im bardzo dobrze. W Wiedniu trwa turniej siatkarzy plażowych rangi Beach Pro Tour Elite. Michał Bryl i Bartosz Łosiak wygrali grupę A, odnieśli komplet zwycięstw. Dziś pokonali Brazylijczyków Arthura i Adrielsona 2-0. Ćwierćfinały jutro, a półfinały i mecz o medale w niedzielę. Prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Kiedyś, a trochę już czasu spędziłem w studiu, pamiętam, że prognoza pogoda była dosyć prosta. Ale dzisiaj, jak popatrzymy na to, jak ta pogoda się zmienia, to można by spokojnie zrobić dodatkową audycję tylko o tym, co widać za oknami. Patrzę teraz na Francję. Gigantyczny grad spadł w jednym z regionów Francji. Te 40 parę stopni na Węgrzech, o których mówiłem, to też coś niestety ostatnio oczywistego. Parę dni temu, jak się tu słyszeliśmy, wspominaliśmy o Bałkanach, gdzie temperatura przekraczała 40 i dochodziło do naprawdę bardzo poważnych rzeczy. U nas od 28 do 33 w nocy temperatura może spadać do 22. Będzie bardzo mocno wiało i dziś, i jutro, i w niedzielę, kiedy pojawią się burze, ten wiatr w porywach do 80 km na godzinę, więc proszę, żebyśmy wszyscy na siebie uważali. W 11 miastach we Włoszech, na przykład w piątek, czyli dziś, najwyższy stopień alertu z powodu upałów, 42 stopnie. To, co mówiliśmy w skali Węgier, to nie tylko widoczność na termometrze, ale także przekłada się na najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałami. W Polsce, porównując to do Włoch, Francji czy Węgier, nie jest tak źle, ale kogo to pociesza, szanowni słuchacze, prawda? Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i większości rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro. Celne podanie i zagranie na bramkę. Tylko do wtorku. Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. 75 talii. Sony. Google TV. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 6599. Teraz za 6399 zł. I do października nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ruszamy w siną dal. Gdzie państwo nas słuchają? Jak się macie? Co dobrego, szanowni słuchacze? Siedzimy sobie tu cichutko. Nikogo nie chcemy irytować. Ewa Lipowicz przy telefonie, przy okazji wydała całe te audycje. Krzysztof Sagan zrealizuje. Jarosław Kuźnier, postaram się ze 2-3 słowa na 3 godziny do sensu wydusić z siebie, obiecuję. Natomiast muzycznie The Hives na sam początek. Bardzo proszę. Czy do trójki można się właśnie, czy można się dodzwonić? To jedna, ale czy zadzwonić można pewnie? 22 i 7 trójek. Za chwilę porozmawiamy sobie o tym, jak wiele zdjęć, szczególnie naszych dzieciaków, ląduje w sieci i jak bardzo to groźne. Czy takie gitary już do 19? Nie, nie tylko, a może nawet mocniejsze też się zdarzą. Bardzo serdecznie się polecamy telefonicznie, słownie, muzycznie. 22 i 7 trójek. Mam nadzieję, bardzo bym chciał, żeby ten temat, o którym opowiemy już za sekundę, był tym, o którym porozmawiamy sobie potem na antenie. Szanowni rodzice, posłuchajcie, szanowne dzieci też, posłuchajcie, zadzwońcie i powiedzcie, jak wy się z tym macie. Fotografujemy, nagrywamy i publikujemy. Używam celowo liczby mnogiej, bo myślę, że do każdego tego dotyczy, natomiast chciałbym, żebyśmy się wspólnie zastanowili, czy powinno. Relacjonowanie wydarzeń z życia rodziny, szkoły to standard, ale Urząd Ochrony Danych Osobowych i Fundacja Orange zrobiły specjalny poradnik dla nauczycieli, dyrektorów, animatorów i rodziców, co publikować, jak publikować, żeby to nie szkodziło dzieciakom. A one same co mówią? Moja wychowawczynia prowadzi Facebooka szkolnego i jak z nią gdzieś chodzimy, na przykład na lody czy gdzieś, to bardzo często robi zdjęcia i wstawia je na Facebooka szkolnego. Bez względu na to, jakie motywacje, jakie intencje stoją za tym. Konrad Ciesiołkiewicz, szef Fundacji Orange. Konsekwencje tego stanu rzeczy mogą być szkodliwe. Chodzę na zajęcia plastyki i czasami fotografują mnie, kiedy maluję, kiedy robię różne prace plastyczne. Dla pokazania na stronę... Internet przede wszystkim spowodował masowość przetwarzania wizerunku dzieci. Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Liczby mówią o dziesiątkach milionów zdjęć udostępnianych codziennie. Jeżeli chodzi o dzieci w mediach społecznościowych, to przekłada się na biliony wizerunków dzieci dostępnych w sieci, co wiąże się z tym, że dzieci no, nie mają wpływu na to, jak potem będą one widziane w czasie swojego późniejszego życia zawodowego czy rodzinnego. Dotyczy to zarówno zagrożenia krzywdzenia seksualnego, uwodzenia w sieci, jak także zwiększenia prawdopodobieństwa przemocy rówieśniczej ze strony osób, które dzieci znają w swojej szkole, na swoim podwórku, klubie sportowym. Musimy też mieć świadomość, że rośnie prawdopodobieństwo kradzieży danych osobowych, ale także kradzieży tożsamości. Sami rodzice też chcą widzieć, co się dzieje na bieżąco, czy w grupie przedszkolnej, czy też w szkole. Emilia Skurecka, nauczyciel i pedagog, była wicedyrektor podstawówki. I nawet sami postulują o to, żeby założyć na przykład jakąś grupę na Facebooku. Natomiast na pewno takie zgody są wymagane zarówno od placówek i publicznych, i niepublicznych, żeby taką zgodę na ukazywanie wizerunku dziecka mieć. Nie zgadzam się na takie upublicznienia. Pani Małgorzata, mama Poli i Hani. I nawet jeżeli dziewczyny chodzą na jakieś zajęcia, to ja i tak nie podpisuję zgód na publikację. Kiedyś brałam udział w konkursie śpiewania i tata się zdenerwował, kiedy podpisywał dokumenty na konkurs, że warunkiem wzięcia udziału było udostępnienie mojego występu, moich zdjęć i innych różnych takich. Często jest tak, że jeśli są robione zdjęcia w grupie, gdzieś dzieciom, klasy i tak dalej i wiemy, że rodzice nie wyrazili zgody na wizerunek, to wtedy albo jest zakrywana twarz, albo takie zdjęcie nie jest umieszczane. Tego się przestrzega. Natomiast jak to wygląda w placówkach? Pewnie różnie. Na pewno zdarzają się przypadki, że takie zdjęcia gdzieś tam wyciekają i to dziecko się pojawia, mimo że rodzice nie wyrazili zgody. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, działa akt o usługach cyfrowych. Wielkie platformy mają swoje obowiązki związane z usuwaniem treści nielegalnych. Należy zatem, i o tym mówi nasz także poradnik, korzystać z tego uprawnienia do zgłaszania takich sytuacji po to, ażeby chronić dane naszych dzieci, a w przyszłości naszych nastolatków, czy też osób dorosłych. O, to właśnie sam przerabiałem, to przerabiam w domu w rozmowie z moją córką. Syn jeszcze za mały na takie problemy, ale z wieloma rodzicami, którzy mówili, ale w czym problem? W czym ty widzisz problem? O ile fajnie jest pokazać, jak dobrze się bawimy z dziećmi, to nastolatek albo młody dorosły może mieć z tego powodu kłopoty i zdarzają się naprawdę bolesne dla nich sytuacje. Od połowy sierpnia, mimo że szkoły jeszcze na wakacjach, szkoły, przedszkola i inne instytucje, które pracują z dziećmi, będą miały obowiązek stosowania jednolitych standardów ochrony małoletnich. To jest taki zestaw zasad, które dotyczą różnych sfer działalności placówek i zachowania ich pracowników, które mają gwarantować bezpieczeństwo dzieci. Wiem, rodzice, że bardzo często to wy macie prawo powiedzieć tak albo nie. Pomyślcie proszę dwa razy. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było. To był gorący sierpień, mogliśmy na boisku spać, w aucie na CD kalifornijski. Na ustach miałaś czerwień, powietrze miało słodki smak. Wyszeptałaś mi, choć przesadzimy jeszcze raz. Czekałem cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Tańczą wolne duchy, w noc jak dzieło tak, wziąłbym wszystko, co mi dasz. Twój numer na serwetce, mój o tobie będą grać, niech się dowie cały świat. Zarzucają lasso kowboje, każdy biegnie do ciebie jak zły. Nowe pomysły na tatuaże, każdy ze mną zostanie jak ty. Czekamy cały rok, żeby tutaj wrócić jak lato, gdzie tańczą. Chyba zapomniałem, nie, no na pewno pan zapomniał, panie Jarko, pan się poprawi. Kuba Witkowski zajął się sprawą, o której mówiliśmy przed chwilą i kto wie, może to będzie temat dla słuchaczy dzisiaj wyjątkowy. 22 i 7 trójek, zapraszamy serdecznie. Pani Zofia, witam. Dobry, dzień dobry, miła redakcjo Trójko. Ależ nam lepiej jestem, się zrobiło. Jestem waszą pracą, waszym mądrością, waszą aktywnością zachwycona. Aż tak? A dzisiaj, tak. Czyli pracą, tak, mądrością, ja sobie to zapisuję dla szefowej, dobra? Czyli pracą, mądrością, aktywnością. I aktywnością, bo ponieważ aktywnie przekazujecie różne wiadomości muzyczne, takie. Jesteście po prostu aktywni. A teraz mam życzenie. Aha, właśnie. Czekałem na ale proszę bardzo. Teraz mam życzenie. Proszę pana, bardzo proszę ze dwie piosenki Tadeusza Woźniaka, już nie żyjącego, śpiewającego pana. Mm-hmm. I chciałabym te piosenki wszystkie zadedykować ludziom, którzy w wakacje muszą pracować, nie mają urlopu. Dziękujemy. Dzięki pani Zosiu, jeśli mogę w ten sposób. Wielki ukłon dla was i dla tych wszystkich pracujących. I oczywiście pięknie dziękuję. Polecamy się. No, taka praca. Bardzo za to dziękujemy. Zofia Skobierzyc. Słyszałem a propos szefowej Agnieszki Szydłowskiej świetną audycję poświęconą Tadeuszowi Woźniakowi ostatnio. Polecamy w archiwach Trójki. Pewnie jest do złapania. 22 minuty po godzinie 16. Tabletki przeciwko kleszczom dla zwierząt są dostępne od lat i większość z nich spokojnie działa. Czworonogi są całkowicie bezpieczne. Choroby przenoszone przez kleszcze to bardzo poważne zagrożenie także dla ludzi, szczególnie kiedy klimat nam się zmienia i słyszymy co i róż, że wyglądają inaczej i są jeszcze groźniejsze. Do tej pory nie wynaleziono jednak skutecznego specyfiku, który by nas chronił przed ukąszeniem tego pajęczaka. Jak działa taka tabletka, opowiada Radosław Fedaczyński, lekarz weterynarii. My, weterynarze, widzimy więcej plusów niż minusów podawania tabletek. Lek, który jest zawarty w tabletkach, jest przebadany. To jest lek, więc jest podawany przez lekarza weterynarii pod kontrolą. Minusem tych tabletek jest cena. Cała roczna ochrona psów tabletkami to jest znaczny koszt dla domowego budżetu. W jaki sposób pan go chroni przed kleszczami? Kiedyś to była obroża antykleszczowa. W tej chwili jest to specjalna tabletka, którą łatka przyjmuje raz na 3 miesiące. Z jednej strony chcemy chronić psy przed kleszczami, z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że taka ingerencja może też się odbijać na ich zdrowiu. Jeśli chodzi o tabletki przeciwkleszczowe, to taki specyfik jest aktualnie dostępny dla zwierząt. Lekarz Alicja Sapała-Smoczyńska z Medicover. Natomiast jego działanie jest zupełnie sprzeczne z tym, co byśmy chcieli uzyskać u ludzi. Dlatego na razie wydaje się, że tak zwana tabletka przeciwkleszczowa nie jest możliwa. Jeżeli nasz pies dotychczas aktywny, bardzo chętnie wychodzący na spacer. Aneta Awtoniuk, behawiorystka. Nagle po podaniu danego preparatu stał się osowiały, dużo więcej śpi, to powinna być pierwsza informacja dla opiekuna, że preparat, który podaliśmy psu, nie służy mu. Każde lekarstwo oddziałuje na wątrobę. Nie widzę szczególnej takiej zależności między podaniem tabletek na kleszczy, a chorobami wątroby. Zawsze, jeżeli mamy wątpliwości, czy zwierzę jest gotowe na podanie takiego środka, wygotujemy proste badanie krwi, które nam określa, czy wątroba jest w dobrym stanie. Czy pan by się na to zdecydował? Myślę, że tak. tak. Jeżeli by to była oczywiście tabletka przebadana, wprowadzona do obiegu, stestowana, to tak. Są jakieś naturalne metody, a nie tylko chemia, która na coś pomaga, ale coś uszkadza, coś upośledza, więc ja wychodzę z takiego założenia, zwracajmy się ku naturze, natura jednak zna sposoby. Pytanie jest pochwytliwe, bo skoro dajemy naszym czworonogom, to dlaczego nie mielibyśmy brać sami? Ja bym się zdecydowała. Pomysły oczywiście na nową profilaktykę przeciwkleszczową są, natomiast dotychczasowe środki, które moglibyśmy zawrzeć w takiej tabletce, nie są bezpieczne dla ludzi. Taka tabletka musiałaby pozwalać na to, żeby skutecznie odstraszyć kleszcze od skóry człowieka. Na razie te środki, które są dostępne weterynaryjnie, są środkami niebezpiecznymi dla człowieka, dlatego na razie nie widzimy takiej możliwości, żeby taka tabletka u ludzi powstała. Czyli ochrona, którą stosujemy dotychczas, jest ochroną obowiązującą i taką proszę, abyście Państwo stosowali. Podpisujemy się pod słowami lekarza i akurat z nimi nie dyskutujemy. 25 po czwartej. Panie Piotrze, Pabianice, witam. Witam, witam. Ja w sprawie dzieci i młodzieży, jeżeli chodzi o po prostu wizerunek dzieci, no rodzice podpisują klauzury, z tego co wiem. Od przedszkola to po prostu czy mogą być po prostu na wizji, czy ewentualnie na zdjęciach, więc nie ma z tym problemu, ale jeżeli starsza młodzież ubiera się jak się ubiera, czasy mamy inne, do kogo pretensje, że boimy się po prostu tak, po prostu no bardzo mnie to boli, no bo naprawdę to nie jest wina przedszkoli i szkół, tylko wina rodziców. Znaczy ja myślę, że to jest, zawsze jest współpraca i myślę, że ten materiał nawet bardziej on dotyczy wszystkich, którzy się dziećmi opiekują. Rodzic powinien od siebie zacząć, mieć większą świadomość zdecydowanie. Ja już jestem dziadkiem, jak to mówią. Słucham was od 80 roku, gdzie były czasy różne inne. Za mnie był kołnierzyk, piękna bluza. Wszyscy byli wspaniali. Bawiliśmy się pięknie. A teraz po prostu przychodzą panie w wieku 13 lat, to już są wystrojone. No wyglądają rzeczywiście starsze. Tak jest. No. Ale natomiast ten 1908, jaka była cisza wtedy wokół wszystkich. No, a teraz... Była cisza, oczywiście. Ale mimo wszystko, nie młodzież się szanuje, nie, żeby była inna, żeby było wspaniale. Jak było kiedyś? Bo kiedyś było biednie, był inny system, ale było fajnie, naprawdę. Panie Piotrze, dziękuję. Do usłyszenia. Ten swój aktorski aparat do tego, żeby on sam się wzbudzał. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Tekst idzie szybko i musisz się szybko orientować, że to jest ta postać, a nie inna. W dialogach jest to po prostu jazda, no, bez trzymanki. W Antrakcie. Cykl o teatrze w Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. W każdą sobotę po 16:00. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy

Na polskich drogach najmłodsze są Toyoty i Skody. Statystycznie nie przekraczają 13 lat. Średni wiek Volkswagenów to już jednak ponad 17. Dolar dziś po południu kosztuje 3,90 zł, euro 4,25, frank szwajcarski 4,36, a funt brytyjski 5,06 zł. Czeka na rozmowę Maria z Istebnej. Za sekundę, pani Mario, będę odbierał telefon, ale wcześniej ważne informacje dla wszystkich naszych słuchaczy, także w Istebnej. Jeśli chodzi o pogodę, patrząc po Europie, mamy tylko 33 i proszę się jeszcze nie rozdrażniać, bo uwaga, Węgry 41, Włochy 42, Francja bardzo podobnie. Ta temperatura szaleje, z tego robią się bardzo gwałtowne burze, bardzo silny wiatr do tego może się pojawić. Czasem nawet z gradem. Trzeba będzie uważać i dziś, i przez cały weekend, takie są ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na dłużej do IMGW zapukamy nieco później. Szanowna pani Mario, czy pani ma chwilę na rozmowę ze mną? Dzień dobry. Tak, bardzo mi miło. Wzajemnie. Pozdrawiam wszystkich. Co dobrego? No, po prostu daliście takie pytanie w eter. Co my myślimy o udostępnianiu wizerunków naszych dzieci i znajomych. I powiem szczerze, że no w moim odczuciu i właściwie odczuciu mojej córki, no naprawdę nie jest to takie obojętne. Po pierwsze, ludzie w tej chwili niebywale lubią rzucać wizerunki swoich dzieci, wnuków. Z tego można się właściwie wszystko dowiedzieć, bo niejednokrotnie moja córka no mówi: ach mamo, nie widziałam kogoś Bóg wie jak długo, ale wiesz, no cały czas na bieżąco są fotografie. Ten żyje, tamten, ten na 10 lat. Potwierdzenie życia, prawda? Na Facebooku mówią, że żyje. Tak, tak. I jeszcze jedno. Po prostu to jest skromna dziewczyna, fajna. I ktoś jej zrobił takie super zdjęcie, no tylko buzi bajkowej z długimi włosami i akurat takie zdjęcie dała, no dobrych kilka lat temu i własnego Facebooka, tym można powiedzieć się uśmiechnęłam, ozdobiła. Ja nie widziałam tego, zajrzałam i nagle patrzę, dziewczyno, ale ty masz takie ekstra, takie bajkowe zdjęcie, no ale reakcje jakie są na to? No a ona zaczęła się śmiać. Uch, mamo, mówi, tyle dziwnych tych osób do mnie po prostu no, chciało zajrzeć, zobaczyć propozycje różne. No ona jest rozsądna, mądra i tak dalej, a sama nie doceniała Marii właściwie tego zdjęcia. Bardzo. Ale tak naprawdę, naprawdę nie jest to obojętne i czemu ludzie aż tak się chwalą, gdzie są, co robią, kogo mają, kogo nie mają. No troszkę bym się zastanowiła nad tym. To co nie jest obojętne. Dwa razy. To prawda, nie jest i to może uderzyć w niespodziewanym momencie, z niespodziewanej strony, więc tym bardziej pokazujemy ten materiał pod rozwagę. Rodzicom, opiekunom, szkołom, przedszkolom i żłobkom też, bo szybko ten świat się zmienia bardzo. Bardzo upalnie w ten weekend wszędzie. Zresztą, co ja się ograniczam do weekendu, skoro to jest po prostu upalny sezon. Dzień dobry pani Weroniko. Weronika Michalak, dyrektorka organizacji Heal Polska z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Ile u pani na termometrze teraz w cieniu? 29. No to nie jest źle. No nie jest najgorzej, ale ostatnie dni były faktycznie ekstremalne pod tym względem. Patrzyłam na prognozę pogody na najbliższe dni dla całej Polski i ona jest różna, to znaczy już nawet od takich 25-26 stopni, jednak wciąż powyżej 30 w niektórych rejonach, nawet 33 czy 34 stopnie. To prawda, ja mówię nieźle, ale mam pełną świadomość tego, że to jest cały sezon i że zmieniać będzie nam się w ogóle wszystko. Słyszałem wypowiedzi tych, którzy próbują podróżować po świecie. Sezon się nam zmienia. Będziemy raczej ruszać w świat przedsezonowo albo posezonowo. No nawet nie sezon się nam zmienia, a klimat się nam zmienia i to jest jeden ze skutków właśnie tego, że klimat się nam niestety bardzo szybko i dynamicznie zmienia. Fale upałów są coraz częstsze i są coraz bardziej dotkliwe, a Europa jest regionem, w którym te fale upałów są najbardziej odczuwalną konsekwencją zmiany klimatu i one również najszybciej notują wzrost występowania i swojej intensywności. Choć jak mówimy Europa, to też widzę, że coraz częściej dzielimy ją sobie na południową, tą środkową i tą północną, która staje się taką oazą teoretycznie chłodu, choć Szwecja i Norwegia wszystkich nie przyjmą. No nie przyjmą oczywiście, poza tym tam też te ekstrema pogodowe się zdarzają i chwilami temperatura znacząco odbiega od średniorocznych norm. Wręcz meteorolodzy zauważają, że coraz ciężej jest przewidzieć, co się wydarzy w perspektywie tygodnia, dwóch czy trzech i że te prognozy po prostu również dynamicznie podlegają różnego rodzaju zmianom. Wiadomo, że w Europie Północnej jest nieco chłodniej, natomiast tam też te fale upałów się zdarzają w dużo większej częstotliwości niż jeszcze to było kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt lat temu. Patrzę na prognozę dla Węgier 41, 42 we Włoszech. Sardynia w zeszłym roku 45, o ile dobrze pamiętam, rekordowo. A teraz wydaje się w miarę blisko nas. Dokładnie. No niestety te temperatury są coraz bardziej ekstremalne i mam wrażenie, że to pojęcie złej pogody, które kiedyś kojarzyło się z deszczem czy dosyć chłodną temperaturą, teraz nabiera drugiego znaczenia. To znaczy zła pogoda pod tytułem, że jest po prostu za ciepło. Kiedyś wyczekiwaliśmy lata z radością, że będzie można się wygrzać, a teraz tak naprawdę trzeba myśleć o tym, gdzie się schować, ponieważ zwłaszcza w miastach, które są zabetonowane i nie mają wystarczającej powierzchni terenów zielonych, które chronią przed upałem, po prostu ciężko jest przeżyć, a wiele osób nie przeżywa, bo te nadmiarowe zgony notowane w ciągu fal upałów w okresie letnim, no one już idą w tysiące, dziesiątki tysięcy w skali Polski, a w tysiące, w skali Europy, przepraszam, a w tysiące nawet, jeżeli chodzi o Polskę. Też bywało tak, że kiedy mówili uważajcie gorąco, nie wychodźcie, lekceważyliśmy to, no bo wtedy 25-7 to już było coś, 8 przez parę dni, a teraz powyżej 30 w długim okresie takim dwutygodniowym to już nie są żarty, więc proszę, żeby państwo, szanowni nasi słuchacze, brali sobie to do serca. Zaopiekowali się też tymi starszymi, którzy tego potrzebują, już nie wspominając o zwierzakach, jeśli macie je blisko siebie. Natomiast czytałem też, szykując się na spotkanie z panią, prognozy mówiące o tym, co wyczynia się teraz w Ameryce Południowej. Tam z kolei mają rekordowe chłody jak nigdy. Tak, to są te anomalie pogodowe, o których wspomniałam. Niestety zmiana klimatu ma bardzo różne oblicza i w niektórych regionach występują nasilenia wzrostu temperatur, a w innych wręcz te spadki, jak również ekstremalne zjawiska pogodowe, czyli te huraganowe wiatry, nawalne deszcze, nagłe gradobicia, bardzo takie intensywne burze. No, coraz ciężej jest cokolwiek przewidzieć i faktycznie można zauważyć, że te powiedzmy odbiegania od normy starzają się już wszędzie, w każdej części globu. I no te wzory, które znamy z poprzednich dziesięcioleci, one po prostu przestają funkcjonować. Oczywiście w tym roku jeszcze jest dodatkowy wpływ tego, nazwijmy to kolokwialnie, prądu morskiego, czy tej anomalii też nazywanej El Niño, która zwłaszcza w Ameryce Południowej powoduje tego rodzaju konsekwencje. Natomiast no, klimatolodzy widzą te zależności z podnoszącą się globalną temperaturą i mówią, że tak naprawdę przewidzieć cokolwiek w skali kilkuletniej będzie też coraz trudniej. No, my odczuwamy wysoką temperaturę powietrza, ale tak naprawdę to wysoka temperatura wód w oceanach sprawia, że jest jak jest. I powietrze, i wody. Mhm. Oczywiście temperatura wzrasta globalnie. No, to, na co należy zwrócić szczególną uwagę, tak jak pan redaktor powiedział, to grupy głównie narażone na konsekwencje takich upałów, czyli osoby starsze, czyli dzieci, czyli osoby, które już cierpią na jakieś choroby, zwłaszcza choroby przewlekłe, czy kobiety w ciąży. Otoczmy takie osoby opieką i szczególną uwagą, z takim podkreśleniem właśnie seniorów, ponieważ oni często nie są w stanie sami o siebie zadbać, i zwracajmy uwagę na to, jak się chronić, zarówno przed falami upałów, jak również ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, ponieważ tak jak wspomniałam, chociażby te huraganowe wiatry czy gradobicia, no one są po prostu niebezpieczne. Zarówno jeżeli jesteśmy w podróży, jak jeżeli jesteśmy poza miejscem zamieszkania, nawet w mieście, w którym żyjemy. To rzeczywiście słowo huraganowe czy przymiotnik huraganowe wcale nie jest przesadne. Pani Weroniko, bardzo dziękuję. Weronika Michalak. Bardzo dziękuję. Życzę dobrej pogody, czyli umiarkowanego upału. Niech będzie. Dziękuję uprzejmie. O pogodzie wie Michał Folwarski z synoptyki MGW. Całkiem sporo tej aktualnej. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam. To na co mam się szykować? Na Mazowszu na przykład? No, najbliższa doba będzie dynamiczna i niestety z opadami deszczu, z burzami, no i te mogą być niestety gwałtowne. No i cały czas jeszcze będzie nam towarzyszył upał. Jutro już co prawda w trochę ograniczonym zakresie, bo tutaj głównie wschodnia część naszego kraju jeszcze będzie z temperaturą powyżej 30, nawet do 34-35 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Od zachodu tutaj będzie postępować ochłodzenie, tam przyjemnie około 23-24 stopni nawet. No ale też jutrzejszy dzień z burzami, tutaj zwłaszcza na wschodzie, południu kraju. No i w dalszym ciągu będzie niestety niebezpiecznie, bo te burze będą miejscami bardzo gwałtowne. Kiedy no przyjdzie odrobina odpoczynku? W poniedziałek, wtorek? Odrobina odpoczynku. No wrzesień. No tutaj tak, we wrześniu już wtedy faktycznie tutaj ta sytuacja burzowa nieco się zazwyczaj uspokaja, chociaż też czasami są niespodzianki. Ale no, wybiegając bliżej w przyszłość, to jeszcze w weekend musimy się uzbroić w taką dynamiczną pogodę, zwłaszcza tutaj na południu i wschodzie kraju. Natomiast przejściowo się uspokoi pogoda w poniedziałek, to już zdecydowanie mniej opadów, bez burz, ale no jeszcze gorąco. Na południu kraju tutaj nadal temperatura będzie się utrzymywać w granicach 30-31 stopni. We wtorek, no oprócz upału, powrócą znowu burze, więc kolejny dzień też z gwałtownymi zjawiskami. No i kolejne dni to też taka, no niestety, przeplatanka pogodowa. Też trochę słońca, ale też i będą się pojawiać właśnie burze. No i te w dalszym ciągu przy takiej temperaturze będą miejscami również gwałtowne. Bardzo dziękuję, panie Michale. Michał Folwarski, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Chciałem powiedzieć, że dobrze, że będą te burze, bo robi się po nich chłodniej, ale wiatr bywa naprawdę silny. Pozbierajmy, przypilnujmy i uważajmy na siebie, proszę. The Game of Love, Santana. W Trójce. to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno, zima jesień, jesień, zima. No i gdzie pan, panie Jarku, słyszał to Santanę, co? Albo przynajmniej kawałek gitary Santany, co? No chwila, moment i będzie grał. Zobaczycie, szanowni państwo. Teraz 10 minut przed godziną 17. Marek z Katowic mówi, że ma sposób na gorąco. Sposób, dzień dobry. Sposób prosty, naturalny. To jest na tej zasadzie, że wie pan, trzeba szukać wakacyjnej miłości, romansu wakacyjnego. Przecież to rozgrzewać powinno ciało, a nie chłodzić. Hello. No, to tak, pan nie wie jeszcze, jaki ja mam ten sposób. Ja jeszcze niewiele wiem, to prawda. A drugi sposób to jest, sio, wyganiam komary ze ścian, sio, do roboty, bo one sobie, wie pan, śpią. Śpią sobie po prostu w dzień, zamiast wentylowa, zamiast ta cyrkulacja, żeby była, prawda? I dlatego ja jeszcze ma tą sio ze ścian zganiam do roboty, żeby się wzięły. A jeżeli chodzi o sprawę romansu wakacyjnego, to wie pan, idziemy do supermarketu na dział mrożonek, a tam poznajemy panią Ilonę, która ma ciało pokryte szronem. Naprawdę to wystarczy na jakiś czas. Tylko żeby tak gorąco nie rozpalać, tak pan zauważył, nie rozpalać. No ale na jaki czas? Moim zdaniem to wystarczy od mrożonek do pieczywa i po Ilonie. No, ale aha, to zazdrość myśli pan. No, może być. Może być, kobiety są z tego... Zazdrość może być też chłodnym okiem. Wie pan, one patrzą mrożącym takim wzrokiem, jak spojrzy, to ludzie to od razu 6 stopni mniej. Na mnie spojrzała teraz pani wydawca Ewa Lipowicz takim wzrokiem, że już mam minus 15 w studiu. Bardzo dziękuję, szanowny panie Marku, i do usłyszenia. Miał być Santana, no i się wyrywa, a Jarek się wycisza niepotrzebnie. Ach, to on, super. Bardzo państwu dziękujemy, nie za audycję, nie za wszystko, natomiast za dotychczasowe telefony i naturalnie się polecamy. 22 i 7 trójek. To telefon do popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki. Cause right now I'm crying outside the door.